महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। छठा भाग। अल्बर्ट के जीवन में यही वह समय था जबकि उसने भौतिकी के अध्ययन में गहरी रुचि दिखाना शुरू किया। उसे यहाँ योग्य और विद्वान अध्यापक मिले। उसने स्कूल की प्रयोगशाला का उपयोग भी किया। यहाँ अध्ययन करते समय वह सोचता रहता, कोई अगर रोशनी की किरण को पकड़ना चाहे तो क्या हो। अल्बर्ट के इसी प्रश्न ने बाद में उसके सापेक्षता के सिद्धांत को जन्म दिया। उस समय के बहुत से वैज्ञानिकों का यह मत था कि अंतरिक्ष में हवा से भी पतला बहुत ही सूक्ष्म द्रव्य सारे शून्य स्थल में व्याप्त है, जिसे ईथर कहते हैं। लेकिन यह सिद्ध नहीं होने के कारण योग अल्बर्ट इसे मानने को तैयार नहीं था। अल्बर्ट ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वह म्यूनिक के जिम्नेजियम स्कूल के अध्यापकों से भिन्न अध्यापक होना चाहते थे, पर जैसा अल्बर्ट सोचते थे वैसा हुआ नहीं। अन्य अध्यापक अल्बर्ट के अधिक ज्ञान के कारण डर गए, इसीलिए अल्बर्ट को नौकरी नहीं मिली। अंत में जब वह 23 वर्ष के हुए तब उन्हें स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में एक नौकरी मिल गई। स्विस पेटेंट दफ्तर में उन्हें कार्य मिल गया। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने तथा प्रकाशित कराने का भी बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से काम करना प्रारंभ किया। अंत में उनका परिश्रम रंग लाया और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली। अब वह विश्वविद्यालय में पढ़ाने के योग्य हो गए थे। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अल्बर्ट की नियुक्ति प्रोफेसर के रूप में हो गई और लोगों ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक मान लिया। इसी समय अमेरिका के दो महान वैज्ञानिक माइकेलसन और मार्ले रोशनी की गति को मापने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। आइंस्टीन ने बताया कि इन वैज्ञानिकों का अपने प्रयोग में असफल रहने का कारण यह था कि वास्तव में रोशनी की गति हमेशा एक सी रहती है और संसार में सभी वस्तुएं सापेक्ष या तुलनात्मक हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुमने किन्हीं दो वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ा होगा। रेलवे फाटक पर खड़ा व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई गाड़ी को देखकर गाड़ी की उस रफ्तार को बहुत तेज बताइएगा, जबकि 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही गाड़ी में बैठे व्यक्ति को उसकी रफ्तार बहुत कम लगेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने इसी सापेक्षता के सिद्धांत के कारण ही एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक माना जाता है।